نحمد الله على توفيقه ونسأله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه. طالبان ما تنوي وي نحمد الله مرحمد وي ألالر على توفيقه فرجي توفيق دا ألا ألا تحمد وي فرجي ومشتي توفيق را كريري نحمد مرحمد وي ألالر على توفيقه فرجي توفيق دا ألا ومشتي مشتي كم توفيق را كريري فردا باني دا ألا حمد وي لانج نكتا وي وی هازا دغه مقل دا آغا قاله دی اقاله چه مخی زکر سوی و دا آغا مقوله طالبانو دغه و منها هنا دا دغه زای سخنو قول الشیخن قول دا شیخ الى آخر الكتاب انتر آخر دا کتاب دا دغه زای سخن دا شیخ قول شروع سو چه مفزل بین عمر دی بیا تر آخر پوری دا کتاب مرو دا دا چشتی اقوالی دې نکتی کې مقصد دا و چې خو دې قلم په ولا راته پیدا کړ او بلې دې یو سوال د په وکړ خلاصه دا غو سوال به دا و چې د دې مرول بسم الله او د حمد په مابین دا فصل طالبان ولې ستوي دي په کار خدا و چې د حمد ورسته بسم الله ورسته دستي حمد ذکر کړه وای دا فصل ولې راغلی انو دا ارکتی صدا معلومه سول د بسم الله او د حمد په مابین کې طالبانو فصل نشته خو دا فصل هغه موږ ور بل چا ذکر کړی دی خپل د ماتم د طرفه څخه نه دی خیر دا خو موږ مخکې هم وویل چې د قال الشیخ عبارت د موږ د هغه تلمیذ او شاګرد خوا دی کچیری بل فرض هغه مخکنی عبارت د خپل د مستند سی کنی نه دی وام کسی هم سره جواب کولی چې د حمد او د بسم الله په مابین کې مرول فصل نه دی راغلی وجه دا صفت د مسند خپل ځان لره دا هغه صفت د پروردګار دی حمد خو به ویل کېږي وجه اظهار ته د صفاتو د کمال د چې د خپل هغه مرول کمال صفتونه بیان کړه دا هغه صفتونه د چا دي طالبان د الله دي وی خداغه مقوله تی او ریدلل اغه صفت د بنا داغه صفت د بانی طالبان د بنا صفت کوي دا د بانی صفت وی داغه بنا صفت وی چې د دې بنا صفت کوي نو داغه مرول صفت د مخلوق داغه د خالق صفت دی طالبان چې اغه خالق داغه چې مخلوق پیدا کړی دی چې داغه صفات پکشي کوي دا سوالی پکشری دا آغا عینی حمد سو خنی خنومر ولدا دا آغا مسنب قول ندی اعتراض نواری دیر خیر دا حمد ویلی دی طالبان حمد وای وچشتا حمد لغوی معنا هم لری اصطلاحی معنا هم لری طالبان دا دوارو معناگانو فما بین کی نسبت حمد سو حمد پا لغت کی سناؤن بلسان فپویری علی الجمیل الاختیاری خیر تعبیرونه خو نور کم راغلی دي لغوی معنا کې دا هم څه یو تعبیر وکي خو د ګردو معالو مقصد یو دی دا مرویل ثناء باللسان مرویل علی جمیل الاختیاری دغه دا هم لغوی معنا ده ثناء د په لسان دا چې پر هغه جمیل باندې وکي هغه جمیل به د دې محمود په اختیار کې وي دا چې حمد وایه دغه ته موږ الحمد ویل کېږي او که ته دی راته وایه چې دا دې څنګه لغوي معنا وکړه یو خو مشتمله پر استدراکاتو باندې ده پر استدراک مشتمله ده او بل دغه تعریف جامع افرادو لره نه ګرځي استدراک کوم دی چې پکښې دی نو خو لسانه قید ذکر کړی دا لسان تر سنا ورسته دغه موږ ول چیست مستدرک ولی سنا وای و دغه ته چې ذکر الخير باللسان د سنا دغه معنا ده چې ذکر الخير باللسان نو لسان چې د سنا په معنا کې ماخوذ دی طالبان او بیا یې ته د حمد په معنا کې هم ذکر کوي سناء باللسان نخو استدراك شو كنوس تجي هذا فار بمر جواب دشوا شدا كذا يسي بنا بار تجريد بي تجي استنا معنا جداوي تذكر الخير ذا بلسانة شي مجرد تجريد خطي بيجني خلوة ذا لفظ اول ذا بعض معنا ذا فار ذا تشيه ذا لفظ ثاني نو ذا استنا معنا بدا ذكر الخير بلسانة شي مجرد او يا بدش جوابو شدا تشريب بما علم زمنان دا طالبان زمنان دا دي سنا سخل سانا مالمي دل وطا تشريب هو كدا تشريب بما علم زمنان خمر دا استدراكات و بولونا دا يو دوهم اعتراض پر معنى لغوي دا دي هم دا وفي چه لسانا قيد ذكر كي دا خو هم دا پروزگار جل جلاله هو وفي وجه دا علا حمد كي مخلوق لروائي كي خفل زان لروائي آغا پا لسانا باني ندي وجه فالا لسانا نلري وجه خو جسم نلري وجه علا دا جسم منزه دي دا لسان منزه دي نو دا دستنا كد زان وائي كد بل دوائي آغا مرل پا لسانا باني ندي او سرد دي چه دا حمد فروردگار دا حمد دي دا حمد تعريف سخور دي بلکه دا حمد پروردگار آغا کامل حمد آغا دی ولی حمد سیتا معلوم دی سلور قسم دی طالبان یو حمد آغا قدیم قدیم لردی یو حمد قدیم حاجس لردی یو حمد حاجس قدیم لردی یو حمد حاجس حاجس لردی و دا حمد دا سلور اقسام دی زیچ سی صفت وکم فلسان دا حمد حاجس حاجس لرست دا الله صفت ترته وکم دا هم د حدیث قدیم لرس الله چې خپل صفت وکي هم د قدیم قدیم لرس الله چې د مخلوق صفت وکي دا هم د قدیم حدیث لرس نو په دغه هم کې دا دوه اقسام چې د قدیم حدیث لره دي یا د قدیم قدیم لره دي دا دواړه دي هم د تاریخ وته چې لسانه قید ذکر کړي دا هغه د فار به موږ د پدې شو چه دلته دا لسانه پا معنا دا مبدعول تعبیر دا طالبان دا لسانه سیوازی دا جارحی مخصوصا ندم راد مبدعول تعبیر آغا دا تعبیر چکم شی مبدع دا غطوی کی آغا پا مخلوق کی لسانه دا دا جارحی مخصوصا دا آو ملول پا علاک چه آغا ار شی دی چپا آغا تعبیر کی آغا مراد نو هم دا پروردگار خو آبی نووتی نو سوال دا پس او کته دا وای چې د لسانی څخه مې بده اول تعبیر واخې بیا هم د الله هم نه داخلي ولی خطابش تعبیر راته وکي چې مفتوا وا دا وسپن د لسان علی الجمیل اختیاره نو علاج خپل ځان ته پر خپل صفات ذاتی او هم وای هغه خو نو وتی ولی دا صفات ذاتی د پروردگار دا د الله په اختیار کې نه ولی نجی پی اختیار که پی اختیار کسی طالبان ار آغا شی چی اختیاری وی آغا مسبوق بالعدم ار شی چی مسبوق بالعدم وی آغا حاجس نو کسی پاتی ذاتی در پروردگار دا لا پی اختیار کیوی نو خباره بمرول آغا حدست شفاق در پروردگار راست او دا لا شفاق حاجس نجی قدیم لی نخو حمد پروردگار چه خپل ذان که پرسپات ذاتی ووائی خدا نسناس وله فمبدأ التعبیر پر جمیل خسوله خدا جمیل اختیاری آغی ندی نو بیا خدا دا تاریف سخدا حمد حمد پروردگار ووطی تا دیه دا پارا پا بدل میزان که جوابون تی تا تیرس و طالبان چه دا آغا مرول اختیاری سخز مر مراد داوو چه داغ فائل مختار و مزتر و محتاج نوی خواهی دا اختیار باره پا داغ شفت کیوی چه داوز دا هم پروایه که اختیارت پا نور شیانو کی لنی دا اختیاری سزمل اغا دا فائل مختار معنی امراد و یو جواب دا میزان که دا دا پتیر دویم جواب داو چه دا اختیاری مطلب استقلالی دی طالبان اختیاری معنی استقلالی وسنو دا شفاعت ذاتی دا پروردگار دا چوه الله تمر ویل برول ثابت فدي كي انا مستقل بي ولو كمر الحدث ندي اختياري ندي اختياري معنى دا استقلالي خدي فكش مستقل دي او يا بدي شوال دل تمر دا هم دي حقيقي مر والتعريب تتكر دي دا هم دا پروردگار دا هم دي مجازر تي با پوسرا تي پا نظر كي دار آو نبير دي كنگ دا مخلوق هم دا كسو او دا مرول اغه د خالق هم د مجازي کی د دې مطلب د شکایت ای طالبان لکه د یو شی معنی چې سړی په لغت کې است بار د لغت په بیان چې اصطلاحي معنی یا شرعي معنی کې هغه تاکي کوي کی مجازي ورته وي کی که په شرعي شیانو کې رغیته دی لغوي شی د کراواست بار هغه اصطلاح چې نسبت واخی دغه بار حقیقت بلل کی یا نو هر شی په خپل ځان کې اچکات یا یو بل نظر درته پېښوم طالبانو په دې ټولو ژبو کې خوبه هغه حقیقي ژبه عربي وي لیکن که په پښتو کې مې عربي الفاظ وي دا باره مجاز دی که اچکات مجاز که ته څه وو چې په عربي کې مې پښتو ویل دا به اچکات وي که به مجاز مجاز وي نو اوس خو دلته موږ هغه د تعریف د دې هم د عباد تعریف ترته کړی دی په دې ځای کې د هغه تعریف د هم د عباد هم د پروردګار خبره مجازي افراد کې نه ستاجه کړل سلرم جواب د شوق طالبان اصلا سه سند ثابت شي وای وای وای دا هم د پروردګار خپل ځان ته پر صفات ذات یو دا اصلی هم پر هغه افعال دی چې د دې صفات ذات یو په اعتبار ځینې صادریږي دا الله چې خپل صفت خپل پر علم کوي یا الله دا خپل صفت خپل پر قدرت باندې کوي دا اصلا صفت د پروردګار سو ځان لره پر هغه افعالو چې دا تخلیق د دې کائناتو دی چې هغه په سبب د دې علم او د قدرت صادر شوي که علم و قدرت نی بیا دا تخلیق دا کائنات وی کولیس یا نو اغا شئی چی پر دی علم و قدرت مرتبیجی اغا خو پا اختیار کی دی ولو که علم و قدرت پا اختیار کی نلی نو دا اختیاری دا مانا چی پر جمیلی اختیاری دا جمیل پا خپل پا اختیار کی دی او که اغا شئی چی دا دی جمیل پا اعتبار کی جی اغا اختیاری دی نو اغا آثار مرتبه پر دا اغا سپاچ زادیو اخو نو اختیاری وی که بنی وی نو اغا مرو الحمد پروردگار ندی وصلی پا لغت که تالیمانو دا اغا معنی او پا اشتلاش دا هم بانا خو مرو الپیلو نیون بیو عن تازیم المنعیمی لکونی هی منعیمان یو پیل دی چ اغا اگاهی راولی دا تازیم سخه دا اغا نعمت پر کون کی او اغا نو مرو دا دغا وجه دا پیل که چ تازیم دا اغا نعمت پر کون کی چ هغه تا ته نعمت درکړی په دغه وجه تعظیم کوی چې نعمت یې درکړی و دې ته هم دې اصطلاحي ویل کېږي طالبانو دلته یو دوه شیان نور هم ورسره شته چې یو مرول هغه شکر دی په لغت په اصطلاح شکر چې دی لغوي معنا یې عین دغه ده چې دا اصطلاحي معنا ما د دې هم درته وکړ او د شکر اصطلاحي معنا بیا صرف العبد جميع ما انعم الله عليه لما خلق لاجله دا معنا صرف ول دا عبد دي ټول هغه شان چې الله پر د نعمت کړی دا صرف کې دا هغه شی د فارغ چې دا هغه د فارغ پیدا شوی الله دا د غرزو نعمت تر کړی په هغه کې صرف کې چې دا هغه د فارغ پیدا شوی دا د سترګې در باندې نعمت شوی دا په هغه کې مصرف کې چې دا هغه د فارغ پیدا شوی لا سن مر ویل مر دا یو نعمت استعمال یې په هغه شي کې وکړي چې د هغه دپاره پیدا شوي انسان خو نو ډېر ازاد ګرد خو نو ځان نسم در یادوالی انسان چې خو ډېرې لوړې وجورې شته طالبان خو خیر ټول هغه شیان چې الله نعمت کړي پر انسان باندې دي هغه د هغه شي دپاره استعمال کړي چې د هغه دپاره پیدا شوي شکر و دې ته ویل کېږي نو د دغو څلورو معناګانو په مابین کې طالبان چې دوی د شکر دي او دوی د هم دي شپږ نسبت دي دوی د عموم او خصوص من وجه دي یو نسبت یې د تساوا دي درې نسبت د عموم او خصوص مطلق دي طالبان

فحديث كخو أم أمر فهم سوي دين وفشكر خو ندي سوي ولو كشكر وهم جسر يبي وداد حمد عنوان ذكر سوي دين نوذك ذا هم تر أغا شكر مختارك جملة في عليابي أشوي السوي دا طالبان جملة اسمية ندا مختارك دا دي دا فارا أشقر فخبل وجي ويلي شو وجه دا غدا فا وجوهك جرياني فر أصل كرد طالبان ضبط په جمله اسمیه حمد وایمه تب اعتراض را باندې کې دا حمد ویلی په جمله اسمیه ویلی دی اصل خدا دی چې هم په جمله فعلیه سره وای ویلی جمله اسمیه خو دا حمد اخبار دی ما دا غی دی کنه حمد خودی په جمله فعلیه نو د خو عادی جریان پر اصل کړی دی یو څوک چې طالبانو جریان پر اصل باندې وټ نو پر هغه باندې بیا اعتراض واریږي يا يو او يا يمر ولدش واجه ذكر كوم دا جملي اسميه بعد هم طالبان و فرطريقه دا دوام و دا استمرار دا اظهار دا خبل عجز وكي زدا هم فرطريقه دا دوام او دا استمرار نسم ويالي دا خبل دا عجز اظهار يا طالبان و فرد دا اظهار دا عجز دا غعين هم هم خواي و دغت د خالق صفات کمال شکاره کنو بته داغه تاجر ده داغه بیعینی هم او یا بدش وای طالبان چې دا هم مرول پر طریقه باندې په جمله فعلیه ستړی وای دا پر طریقه دا اغه دوامی تجددی طالبان جمله اسمیت چې وای اغه پر طریقه دا دوامی ثبوتی داغه پر طریقه دا اغه دوامی تجددی یو پیل کول دا پر طول و اشق و سخت نو خو افضل دا عبادات و اغا اشق دا عبادات وی طالبان کم عبادت دیر مر و تکلیفی وی اغا با افضل یو سره طالبان و جهاد تولار سی علت پسنگر کناش دی دا دیه با ثواب دیر وی که بستر پشای تبلیغ دی یا دا مجاهد دا پر دیر دا تبلیغ دا والا که پر دیر دا با کسان پر وار ولی په تبلیغ کې نو څه مړ ول دغه ستا تکلیف شته خو خپل اودسونه تازه کوه خپل مضبوطه ډوډۍګانې خوره تی به پوس ولس ماجد لمونځونه دې کوه ذکر د الله دې کوه په دې کې نو څه تکلیف په جهاد کې نو چلته افلاد د همزه قدر باندې ګرم او ټکان شروع شته د تیارو غړمبۍ هغه زور غواړي که دغه زور غواړي اشق د عباداتو طالبانو افضل د عباداتو ولې به موږ ویل مرو روژه دا داود علیه السلام په فقه کې دا وایي تر ټولو افضل روژه ده نفلي یوه ورځ یې خوره دا بله ورځ یې نهسي دا افضل تر دې دی چې هره ورځ یې نهسي ولې چې هره ورځ یې نهسي به هره عادتي شي هر حضور نه درکوي تکلیف نه درکوي چې یوه ورځ دې روژه وي دا بله ورځ یې پر هغه چیم خوري په عادت نه وي طالبانو اباره پر سړي دغه هغه اشک چې دا پر تکلیفي شي نو ګرد امر افضل د عبادات او هغه وی چې اشق د عبادات وي نو دا هم پر طریقه د دوامی تجددی دا امر ول ډیر سخت وي نو د خو هغه افضل عبادت عادي کړی چې هم دې په جمله کې یې باندې ویل دی به پوسره دا خلاص متکلم دغه دی دا متکلم الغیر چې هغه ولی مختاره کړی جمی چې هغه ولی د دا مفرد چې هغه ولی نه دا ویل یو واجه خدا د طالبانو اشاره وجه ته کړه چې دا هم د شی عبادت دی چې وسړی نشت کولای او بلې شفقت پر هغه خپلو اخوانو باندې کوي چې په جهان کې رضا سره شریکان کړي او بل نو هغه عبادت چې پر طریقه د اجتماع هغه افضل وی تر دې چې بلا اجتماع ولې لمنځ په جماعت یو په پنځه ویشت یا په اوه ویشت د منفرد واقع ولې خو د اجتماع امر الواجب دا غیوی کنی نو ځکه هغه متکلم غیر چې هغه مستعمله کړه خیر هم تاسو په لغت کې وو پیژندي په اصطلاح کې مو پیژندي طالبان هغه نسبتونه مو سره وو پیژندل لیکن دا هم اقسام هم درته وایي چې د قدیم قدیم لرو د حدیث حدیث لرو د حدیث قدیم لرو د قدیم حدیث لرو په دې هم چې یو نور شان هم سنات غواړي هغه چیش دي طالبان یو خپل هم دی یو حامد دی یو محمود دی یو محمود علیه دی یو محمود به دی ساتن زشيان حمد خمي دروش روي فز اجتناو فلغة حمد حامد صور في اغويون كتا دا حمد حامد ويكي ففوير او محمود بيا صور في اغا صور في چه دا حمد ور لرويل كي دا حمد ور توايا اغا محمود بي محمود بيهي و محمود علي فما بي كدا فرق چه دي اغا نو بيلش دا خطري طالبان دا محمود عليه دا فارغ دري تفسير راغلي دي جلال پاشا كي ذكر كري دي كمويل ايدر معلوم بي كمنو بيا چمو ايدر معلوم بس دري تفسير دا محمود عليه دا فارغ سي يو محمود عليه وجيت ويلكي كم شي باعث پر حمد دا محمود عليه باجي وي محمود عليه اغا دي چ اغا مر والمدخل دا كلمة دا علال الحمد لله على نعمائه مثلا دا نعماء محمود عليه و تفسير خداي شو تفسير دا دي طالبان دا محمود عليه و دا محمود به فما بيف اجهاد زا چدي تغاير چدي اغا اعتباري اجهاد چزا چدي اغا نو چش دي دا محمود عليه و محمود به دوار اغا وصف حسن دي چ اغا مسند و اغا محمود في اغا وصف حسن پا محمود كي داغ محمود عليه امدي داغ محمود به امدي فغير اعتباري دا قدر دي دا وصف حسن فدي هي سواخي اي وصف حسن استا اسناد محمود تسوي دي دا محمود به دي كي فدي اعتبار باني واسو اي وصف حسن فتا داغ محمود متشق فواقعي كي دي يازد دعوة كون كي فمتشق دي دا محمود عليه دا غيه وصف حسن محمود عليه ام دي محمود به ام دي اعتباري قدر تغير بينو دشي دا وصف حسن پا دي اعتبار واقعي شيار دا غيه محمود چه دي دكي اسناد سوي دي محمود به دي كيف دي اعتبار اخي چه اي محمود صفة دا غيه وصف حسن متشف واقعي كي ازا دعوة كو دا اغا محمود عليه دي طالبان نو هم خو آدی تش و پیجلی نو دی وی و دغدی نحمد الله مر هم دوایو علال را اشد دلیت پر دا نحمد الله بانی وی و اینما اتا را تگی و پی بالجمله الفعلیت و جمله فعلیه بانی طالبانو دوی مر اشیلی ولیکش پس کم یا وادر معلومه خیر و تگوری خودواری پر دوری و اینما اتا را تگی و پی پا جمله فعلیه وإن كانت كتسم مبالغة فجملي اسمي كده وإن كانت كتسم مبالغة فجملي اسمي كأكثر ده وامجريا ده فارة ده جاريوالي پر أصل باني پر أصل جريان كري تي تراز باني كي داخو با أغا وقتا پشتنا كوالي كجريان پر أصل باني نوالي يو أو بل أولي يدل چدل لطمك على عجزه پر عجز ده ده آغا هم ده سه پر طریقه ده صبات ده صبات پر طریقه هم ده ویل اینسم ده خفل ده عجز اظهار می وکی آغا صبات پر طریقه چه جمله اسمیه دلالت کی پر آغا هم نسم ویلی لأن الجمله اسمیه تدل دلالت کی پر صبات بانی و پسی اشده ده وی بسیغه چه المزاری متکلم مال غیره ده هم ده پسیغه ده مزاری متکلم مال غیره ویلی فإن قيل كشاي ترازك لما عدل ولي عدل وفي مسند دا أغا جملي اسميس وفي ليت سرد دي مقصود هو الدوام أو استمرار دي للحمد عند حمد أو هو دا دوام واستمرار يستفاد دا فايدة كيجي دا اسميس خير قلنا مر في جواب قلنا مر وايو مر بثلاثة وجوه دا عدل يكري دي فدرو وجوه باني مر وايو دا عدل سوي دي فدرو وجوه باني الاول لتازر الحمد هم تازر دي فر اغا دوام فر طريقة باني ولل عدم قابليتنا دجات صدن قابليت تزمر للحمد حمد فار فر طريقة دا دوام دي استمرار اي مر دا دوام دي استمرار فر طريقة دا حمد قابل ليو ولل مرست دوام نستم و مرست پر طریقه دا دوام سنگه هم دوائی چه مرست پر خبل دوام نلرو نو هم پر طریقه دا دوام دا جه قابلیت پر مرست چستا يا يو والثاني دوم انداري چه اغا جمله تليليا تدل دلت في پر تجدد باني او پر حدث باني ففير او كل جديد چوي اغن ولجز بي الا الموت يو مرق خن نكي طالبان و داغا مرق خن نكي چه دا جهاد زور غاري تي بفوزا دا مرق ندي دا خن نكي طالبان يو ملا فضائل ورطا ذكر كول و دغت مجاهدين جنگ شروس ملا صاحب غاس مجاهدين ورطول تشير زغلي خطاول دا جنت دا مخ فراوارا ولا غش ما در طويل ولا چا غش دا مگر ما طاقت نكي جما الاكي تي بفوزا دخوا غش لكاماش در طويل من قبل ما صار مقرد وداغ موت طالبان وداعش بيه كار الشيء داد السريز لنا غواري ارجى جيت شيء شخوان كي يو دا مرق خوان نكي هوا غدا اي شيء هم دي چه دا غس لابودي هم دا چه مرنو كي پا دي دنیا كي زانو تا برابر كو اغا بيه دي را تود ليز فالسالي سن درهم نو انداد درهم ود دا ودل استمرار دا هم فرسبلا دا تجدد دا اشق دي دا سخت على النفس پر نفس باندې او دغه دی مرول او افضل دغه خلاص او افضل د عبادت هي الاشق یعنی هم پر طریقه د تجدد دا سخت او افضل د عبادت هم دغه اشق د عبادت وي فی بوسره او الجمله التالیه جمله التالیه تدل دلفتی پر استمرار تجدد باندې بخلاف الاسمیه اسمیه نکی خیر سلور وجه ذکر کړي جریان یې پر اصل کړی دی اظهار د خپل وجه ذکر کړی دی او مول ول اغه نو جدید لجز دی دا جدید طریقه او مول ول افضل د عبادت داغو ول خدا اشق ولو ک په دغه کې مول ول پر دایو باندې بیا په میر کې اعتراضونه واردی خود ته عمل ته بیا ستاغه بالت ګورو طالبان دا خلاص نو حمد الله روایت على توفيقه پر توفيق د الله ومشت عاشد دا هم تعلق ولي پر توفيق پر ورتي هم الله له ولي پر توفيق وا پر بل نعمت چه ولي نوا لا ني نقطه واجه ذکر کی ويعلق تعلق ورکی د هم بالتوفيق پر توفيق پر د تعلق سنو اغه اصطلاحي نحوي تعلق نه به مراد دا لغوي تعلق مراد ها اصطلاحي تعلق مراد ده بيانو دا على توفيقه پر دا اغا هم تعلق ندي على توفيقه تر هم دا تعلق نسي و دا بجار و مجرور وي يا لغوي تعلق نو تعلق دا هم دي ورکي تر توفيق پر لأنه دا توفيق چدي دا مدار اغا موقف عليه دي مرويل مرويل كل فوز دا ار کامیابي دا ار فوز دا ار کامیابي مرويل دا اغا موقف عليه دي فوز کامیابی طالبان فوز جنجوان خی یو چا سره ناس و ماره تقریر کاوه طالبان ولو ذالک الفوز القدیر او علال ردیر فوجان دی سی با فوز از قرآن ترجمه داغا چه غلط کور ما اول سو ازان دی غرقی فوجان یا ندی مانا دول وذالک الفوز القدیر او علال ردیر فوجان دی یا فوز کامیابی طالبان خیر دار و مدار دا ار پوز چې دی هغه توفیق دی طالبانو چې ما ته توفیق د دې درس نه راکوي کولای سم تا ته د دې طالبۍ توفیق نه درکوي کولای شي چې یو مدرسې والا ته د مدرسې د جوړولو توفیق ورنه کوي مدرسه جوړولای شي یا خو ار کار په توفیق باندې کیږي توفیق راشي طالبان دا پلاس او منشؤن او دغه توفیق منشا د مبدا ده خیرات الدارین دا اغا خیر دا دوار دنیا و دا دنیا دا خیر منشأم توفیق دی دا آخرت مرول اغا دا خیر منشأم چشتی توفیق دی که توفیق وو دا دنیا خیر هم پیدا کولیشی دا آخرت تم او که توفیق نو بیا نشی پیدا کولی اصلا توفیق و چشت وای طالبان اشگر وای وای دا غدی التوفیق پا لغت دست دادن کسی را در کاری خیر یا شر دا لغوی معنی دست دادن لاسور کول کسی را یو چالر در کارین پا کار که خیرین در خیر وی یا شر کدشن در یو چا کومک کول در خیر پا کار که وی که در شر پا کار که وی دا غطا ویل کیل